Jó pár évet tud a gépem zenélni, nagy felbontású fényképeket megjeleníteni. Sőt, egy ideje olyan mozgóképes videót is, amely jobb minőségű, mint a hagyományos videomagnóé. Egy dolog hiányzik már csak, és évekig ezzel csak poénkodtunk, az illatok, szagok reprodukálása. A minap azonban megjelent a hír, hogy rövidesen ez sem jelent gondot a PC-nek. Szagkeltő perifériát készítenek, amely küllemre a hangszóróra hasonlít, és 128 alapillatból kombinálja majd a rengetegféle szagot, amelyel a multimédia igazán sok csatornássá válik. Különféle híradásokban azzal élcelődtek, hogy milyen lesz, ha érezzük az akciófilmek szagát, vagy mondjuk a Quake-féle lövöldözős játékokét. Valami azonban ebben bűzlik. Annyiféle csillogó-villogó fejlesztés működik már a gépünkön, hogy már követni is alig lehet. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy képletesen szólva nagyobb már a multimédia füstje, mint a lángja. Ideérezni. Azért higgyék el, hogy ez nem egy újabb lépés a Matrix felé, szerintem ez inkább csak egy újabb üzleti fogás. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporka a legfrissebb informatikai szenzációkkal, dragoni tálalásban, játékkal. A svéd miniszterasszony is a világhálóról letöltött zenét hallgat. Ingyenes internet hozzáférés Magyarországon, már csak a telefont kell fizetni. Aztán a net doktornő beszél arról, hogy a kevésbé tehetősek mit kezdhetnek a freenettel. És proféták így szól, a harmadik világot nem lehet behuzalozni, mivel az ott élők szegények és nincs elektromosság. Az info szótárban a free és a 7 szótagú internet szolgáltató. Bemutatjuk az internet lekvárját és piszkos trükköket adunk a világhálóhoz itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Ez alkalommal Vitéz Norbert egyel több ketyerét hozott ide a stúdióba. Erről majd egy kicsit később beszélünk, mert ez is egy mobil eszköz, de műholddal van kapcsolatban, hogy mire használható, azt majd Norbi elárulja. Viszont azt most fogod elárulni, hogy mire használható a másik eszköz, amit hoztál, ez a notebook. Természetesen csetelni lehet vele, és a szokásos csatornánkon, a chat.gyaloglo.hu-n, a csüti csatornán várunk mindenkit, aki játszani szeretne a hírsziporkában. Játszani is, meg hozzá szólhat esetleg a műsor témáihoz, úgyhogy majd bármikor megszólalhatsz te is, illetve várjuk akkor a hallgatói visszajelzéseket. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, aki pedig számítógéppel még nem rendelkezik, telefonálhat 328 85 55. Mi van a királynővel, kedves Dragon György? Nem királynőről volt szó, miniszterasszonyról volt szó. Svédországban, meg is mondom, hogy hívják a hölgyet pontosan, 32 éves miniszterasszony, Ulrika Messing-Nilton kijelentette, ugye az ifjúsági miniszter, hogy ő bizony már töltött le illegális zenét az internetről, és ezt egy CD-re kiírta, és odaadta egy barátjának. Szörnyű. Emiatt természetesen áll a botrány Svédországban, mindenki borzasztó módon elítéli, kivéve persze azokat, akik azt mondják, hogy hát mi is szoktunk, hát ő is szokott, mi ebben a különleges. A miniszter asszony erre azt mondta, hogy egy alkalommal tette csak mindösszesen, és megérti azokat a fiatalokat, akik az internetről ingyenesen szerzik be kedvenc zeneszámaikat, hiszen a fiatalok kevésbé jelentős vásárlóerőt képviselnek. Most ezt képzeljük el az igen magas szociális és pénzügyi szinten álló Svédországról. Tehát mit szóljanak a magyar fiatalok ezek után? De egyébként nem is a fiatalok, hanem az ő szüleik. Inkább a vásárlóerő, ők veszik a drágább cuccokat. Azért a lemezek még nem azok a dolgok, amiért nagyon sokat kell fizetni, bár nem olcsó mulatság, ez biztos. Én úgy vélem, ebben a hírben sokkal nagyobb jelentőség van, mint maga a tény, hogy egy svéd miniszterasszony internetről tölt le zenét, hiszen ez mindenkinek az ászlajára tűzhető és az internetes zene legalizálásához vezető út lehet, hiszen emiatt egy miniszterasszony nem fog lemondani, ez nem olyan nagyságrendű botrány, és végül is egész világon mindenki rá fog jönni, hogy ez egy komoly történet, és ezt nem lehet csak úgy elkenni, hogy mi és miniszterek nem internetezünk, amíg az átlag nép igen. A megoldást kell megtalálni, ugye, és jó pár hete szó van arról, hogy a Napsteren valamiféle ilyen alacsony előfizetéssel lehet majd zenét letölteni. Én $5-ról hallottam havi összegként. Hát most összeálltak az egyik legnagyobb lemezforgalmazó céggel a világon, tehát ki fognak találni valamit, én biztos vagyok ebben. viszont nem csak a miniszterekkel szokott probléma lenni az interneten, hanem ugye itt az ősztél, most már inkább tél, vírusfertőzés, köhögés, torok, fájás, egyebek, és hát a számítógépen is jönnek a vírusok. Tegnap én is kaptam egyet, ugye mindig szoktam fanyalogni, hogy én egyik vírust sem kapom meg. Tegnap én is megkaptam, csodálkoztam is, ugyanis egy magyar ismerőstől jött, akit én jól ismerek, angol nyelvű levél, amelyben felhívta a figyelmemet, hogy milyen jó animációt küld nekem, és nézzem meg. Csak gyanús volt, hogy angolul írja. Két dolog miatt volt gyanús, egyrészt ez az ismerős angolul nekem sose küldene e-mailt, másrészt pedig egy exe file volt benne, amit le kellett volna futatni, és minden hallgatónknak felhívom a figyelmét, hogy eszébe ne jusson semmilyen exe file-t lefuttatni, amit e-mailben kap. Mi az az exe file? Egy olyan olyan programcsomag, aminek a kiterjesztése pont után exe-re, tehát exe betűkre folytatódik. Ez egy állomány. Futtatható állomány. Sajnos ugyanis igen nagy divattá vált az interneten ilyen kis futtatható állományokban ilyen jópofa animációkat, jópofa kis programokat küldeni, és erre rájöttek a vírusírók is, és hát nagyon sunyi és aljas módon ezt ki is használják. A program valóban, ha az ember lefuttatja, akkor egy animációt megmutat, tehát az ember azt hinné, hogy jaj, de jó, csak hát közben össze-vissza megfertőz mindent, az összes média állományunkat tönkreteszi, 150 példányban tovább küldi magát. Szóval egy nagyon kis aljas dolog, és itt nem csak erről van szó, hanem egyfajta szinten ilyen mitoszrombolásról is, hiszen van egy másik vírus, ami szintén terjedt, szerencsére nem kaptam meg, ami az úgynevezett hófehérke vírus, mert idáig még nem találtak neki jobb nevet. Ez egy ilyen kis huncut animációt tartalmaz hófehérkéről és a hét törpéről, mindenki gondoljon, amit akar. Tehát egy ilyen törpék neked pont exe nevű fáj jön mellé, ezt se indítsa el senki. Tehát egyáltalán soha senki, inkább törölje ki, és mondja azt az illetőnek, aki küldte, hogy hozd el flopin, vagy mit tudom én, de az interneten keresztül pont exe kiterjesztési fájlt kap, ne indítsa el. El kell, hogy keserítsek sajnos mindenkit, mert éppen most írunk a januári PC-ben egy hosszabb cikket a vírusok jövőjéről, amelyben a szakértők arról tájékoztatnak minket, hogy nem telik bele most már csak néhány hét, hónap vagy év, és megjelennek az olyan vírusok, amelyek már közvetlenül az e-mail szerveren is úgy tudnak futni, hogy megfertőzik a gépünket. Tehát nem kell elindítanod, el se kell olvasnod a levelet, meg se kell nyitnod azt. Elég, hogyha fölkonnektálsz, fölcsatlakozol az internetre, és elkezded letölteni a leveledet, már akkor meg képes megfertőzni. És sajnos egyre azt mondják a vírusos szakemberek, hogy a vírus jellegű programok készítői abszolút nem állnak még a helyzet magaslatán, sokkal-sokkal keményebb dolgokat képesek megcsinálni, mint amit jelenleg kapunk. Hát ez nem jó hír, viszont a CD készítők most már a helyzet magaslatán állnak, ugyanis megjelent az elnyűhetetlen fólia CD, amit például egy üvegpalack nyakára lehet húzni, vagy borítékba lehet belegyűrni. Ez olyan, mint régen volt a Kalabók című újságban, a kis világos képlemez. Olyan. Ezt össze-vissza lehet gyűrögetni, és ezek után ez nagyon olcsón előállítható, tehát sokan úgy gondolják, hogy fel fogja váltani a normál CD-t, hiszen ötször vékonyabb, be lehet akár egy napilapba is tenni, mert ugye az ilyen PC-ver típusú magazinok azért elég vastagok, tehát meg tudják aránylag védeni a CD-t. De eltörhetők még így is. Így is, de egy sokkal hajlékonyabb napilapba is bele lehet ezeket tenni. Például egy jó felhasználási javaslat, az üdítőitalt gyártó cég ráhúzza az üvegnyakára ezt a fólia CD-t, és ezen a CD-n eredeti ötlet a céget dicsőítő videófelvételek láthatóak. Ez annyira eredetinek tűnt. Egyetlen egy problémája van a technikának, nagyon gyorsan forgatják a CD lejátszók ezt a lemezt, és ahhoz, hogy megfelelően stabil maradjon, egy kis műanyag gyűrűt kell a közepébe beilleszteni, de a készítők úgy vélik, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz ilyen műanyag gyűrűje otthon. Hát. Azt hittem, hogy annyira gyorsan megy, hogy ennél már bizony fontos, hogy ne remegjen a lemez, ezért mindezek előtt, hogyha betesszük, ki kell lapogatni, vagy ki kell vasalni esetleg a CD lemezet. Ezt egyébként a műanyag kupakból ki kell vágni a kis műanyag gyűrűt, és azt ráhúznak. Számítógépes bűnözőkről volt szó, az előbb a vírusírók is tulajdonképpen számítógépes bűnözők. Egy ENSZ felmérés alapján kiderült, hogy 52 országból 33-ban a büntető törvénykönyv egyáltalán nem tér ki az elektronikus bűnözésre. Tehát mi itt előfordulhat, hogy az Egyesült Államokban elkapnak egy hackert, egy vírusírót, és őt elítélik, de könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Albániában nem. Ebben az esetben még az is, azt is el tudom képzelni, hogy ezek a bizonyos hackerek és vírusírók Albániába mennek, majd most csak így a példakép hoztam ezt az országot, és nem lesz ellenük törvényi lehetőség, hogy védekezzünk. Nagyon oda kéne figyelni, hiszen a törvénykezés nem követi a világon. Én nem tudom, Magyarországon van ilyen törvény, ennek nem néztem utána, de én nagyon úgy érzem, hogy le van maradva a törvényalkotás, és le van maradva a büntetés végrehajtás, így talán a vírusírtók mellett törvényi eszközök is kellenének, hogy a számítógépes bűnözés kicsit visszaszoruljon, mert egyre erőteljesebben jön. Ez egy rendkívül összetett jogi probléma, és erről volt szó a médiahajón pont, hogy hogyan lehet úgy interneten bármilyen jogi formát is alkalmazni, hogy nem tudod, hogy hol történik mindez, és ahol megjelenik ez, az két különböző helyiségben, vagy országban, vagy földrészen képes megjelenni. Utolsó hír, vannak olyan országok, ahol büntetnek, Kínában például, ahol Peking legnagyobb internet kávézó láncát büntették meg, miután pornográfia böngészésén kapták a vendégeket. Erre az internetbár 500 ezer forintnak megfelelő bírságot szabtak ki, miután a rendőrség ellenőrizte 860 számítógépüket, és 56-ot lefoglalt. Azért ez nagyon érdekes, ez az internetes bűnözés vajon, hogy pornográfiát néznek Kínában? Hát nem tudom. Lehet, hogy ott hackelni lehet, de pornóképeket nézni nem? Mindenesetre arra kérlek, hogy most találj ki egy kérdést, amit megkérdezem Vitéz Norbitól, hogy mi ez a kis kézi ketyer, amit hozott magával a notebook mellett. Úgy néz ki, mint egy pici kézi számítógép, de egyszer s mind van rajta egy olyan antenna, mint a mobiltelefonoké, csak sokkal vastagabb. Kérlek szépen, ez nagyon egyszerű. Arról van szó, hogy egy GPS van előtte. Egy mi? Egy GPS, ez egy helymeghatározó eszköz. Műholdas. Egy műholdas helymeghatározó, megmondja pontosan, hogy neked a koordinátáid hol vannak. Ezt ilyen szélességi és hosszúságiba kell elképzelni. Azért jó, hogy egy ilyen kis pantopa, egy ilyen kis személy számítógéppel kvázi össze lehet kötni, mert nem csak a szakemberek használhatják, akinek ez a koordináta pontosan mond valamit, hanem ezen az eszközön fejleszthetők mindenféle programok, tehát így elektronikus térképek is. Tehát én egyszer fölteszem Budapest térképét, vagy azt a kedvenc helyemet, ahol én járni szeretek, és pontosan megmondja mindig, hogy itt jobbra, itt balra, itt jobbra, itt balra. Tudja azt is, hogy a forgalom éppen hol nagy, és arra nem menjek? Azt valószínű nem. Biztos, hogy meg lesz ez egyébként pillanatokon bőroldal, mert az internetes hír közvetítő oldalakon keresztül ez biztos, hogy összeköthető, és az információ átadható. De ez a őrület benne, hogy ez egy akkora eszköz, ami a tenyeredben elfér, és ugyanazt tudja, mint ma a csúcskategóriai kocsiba be van építve. Jelenleg meghatározó térképes irányadó eszköz. És ehhez bárki hozzájuthat? Mert néhány évvel ezelőtt, amikor ezekről a műholdas helymeghatározókról beszéltünk, azt emlegették, hogy csak a katonák juthatnak hozzá méteres pontossággal. Nem, ez abszolút nem katonai eszköz, ezt nagyon sokan használják, sárkányrepülők, vitorlázók, egyszerű túrázók, biciklizők, minden nagyon jó pofa használati lehetőségei vannak. Hajókon be tudnak állni a dokba, pontosan megmondják, tehát ugye este mindenki érzi, hogy azért ennek nagyon jó pofa használati lehetőségei vannak. A pontosságát most Amerikában megengedték, tehát feloldották a pontossági korlátot, ez azt jelenti, hogy most a polgári használatra is 10 méter pontos, ami ugye gyakorlatilag azért elég, hogy egy fagylaltot is megtaláljak a közelemben, és tehát utcára pontosan meg lehet tudni, így van, hogy hol vagyunk. Pontosan a sarkot tudom, hogy hol. A katonai természetesen milliméter pontos. Rólam készült egy fotó régebben, valamelyik ilyen számítástechnikai kiállításon, az pedig ugyanez a szerkezet volt, csak egy ilyen digitális fényképezőgéppel egybekötve, és pontosan meg oda volt írva a lap tetejére, hogy én melyik hosszúsági és szélességi fok, melyik koordinátájával állok, és ott volt a fejem rajta. Mondjuk ennek nem ez a jelentőség, hogy engem meg tudtak mondani, ami nyilván, hogyha valaki telket akar vásárolni, és meg akarja mutatni, hogy ez tényleg ott van ez a telek, vagy ilyen bányászati ilyen eszközként akkor is. Akkor pontosan tudni fogja. Na nézzük, mi a kérdés? Nekem is sok kellemetlenséget okozott, de PC-seknek is fog ez a bizonyos mesehős, akinek a nevét fogjuk megkérdezni. Remélem, mindenki figyelt. Mesehős? Mesehős. Hát elhangzott egy mesehős, ezt kérdezzük, a telefonszámunk 328-85-55, és a chat.gyalogló.hu címen lehet az interneten megmondani a megoldást. És akit ilyen pontosan meghatároztak az előbb, illetve elmesélte, Lengyel Roland, aki most új, friss információkat mond azokról a szolgáltatókról, akik néhány napja indultak el egymással versenyezve és egymást megelőzve. Igen, kard-karba öltve, de mégis csak egymásnak háttal. Az egyik a freenet.hu, a másik a Kiwi www-vel. A Freenet hasonlóan a Kiwi-t egy ilyen tartalomszolgáltatással egybekötött portál szájt, amelyen hírek, információk, kül- és belpolitikai hírek vannak, de emellett például van egy ilyen hír is, hogy a weben keres filméhez társakat egy vállalkozó szellemű fiatalember, Kovács Bence, aki egy egész estét betöltő Hollywood-típusú tini horror vígjáték leforgatására készült. Például ez szerintem nem szigorúan politikai hír, de mégis érdekes. Egyébként ami ennek a Freestartnak az érdekessége, vagy amiért ugye létrehozták, az az, hogy budapesti betárcsázó számmal, tehát 051-es számmal helyi hívás díjáért internetes szolgáltatást lehet igénybe venni. Ugye a telefonszámlát azt jelen esetben is fizetni kell, tehát az alól nem ment föl a szolgáltató. Ezt én egy kicsit fából vaskarikának érzem, hiszen amíg az ember nem jut el az internetre, addig nem tud fölcsatlakozni, addig ugye feltételezzük, hogy nincsen semmiféle betárcsázási száma, meg nincsen jelszava se. Amint már viszont fönn van, onnantól fogva felesleges a free start szolgáltatása. Én tele is mondhatja akár a fizetős szolgáltatást. Nekem egy tippem van erre, hogy ezt hogyan lehet átidalni, hogy kérjünk kölcsön valakitől egy alkalomra valamilyen ilyen bejelentkezést. Mi csak kölcsön se kell kérni. De várját, fölhívod. A kölcsön kérem, miért adnám vissza? Ez Bognárákos PC típje volt. Igen. Én kölcsön kérném. A saját megítélésem szerint. Egyébként nagyon érdekes, mert vannak ilyen képeslap küldő szolgáltatások, horoszkóp, ami szerintem az egy kicsit ilyen nagyon felhasználó. Jó, de azért nem kis dolog ez, hogy ingyenesen lehet ezt használni. Kérdés, hogy meddig bírja a dolog, mert éppen a hét elején szerint volt ez a hír, hogy az Alta Vista-nak a amerikai internet szolgáltatás, ami hasonlóan ingyenes volt, ez befutcsolt és megszüntették. A freemail szolgáltatás? Nem freemail, hanem ingyenes hozzáférés szolgáltatás volt. Aha. Több mint 3 millió felhasználót érintett. Azt hiszem, el, tudom. Pont tegnap, vagy ma szüntették be a működést? Ma vagy tegnap, valahogy így, igen. Hát, tehát érdekes mondani akkor, amikor a magyar hasonló szolgáltatás elindult. Én 0-30 alatt, tehát 30 másodperc alatt ledobott róla, tehát lehetséges, hogy mondjuk én éjfél környékén mentem vele föl, tehát az elképzelhető, hogy akkor már annyira sokan vannak fönt. Egyébként én sokat ijertizem, és ott láttam a fönti ilyen kiírásoknál, hogy nagyon sokan használják a Freenetet. A másik ilyen szolgáltató az a kiwi.hu. Azt írják magukról, erre is kíváncsi vagyok egyébként majd a fejleményekre, hogy 86 nap alatt építették ki ezt a hálózatot, ami Közép-Európában, tehát ilyen Bécs, Prága környékén és Budapesten is üzemel. Érdekességük, amit én a Freestartnál nem találtam, hogy 0-24 órás ügyfélszolgálatot is tartanak egyébként az odalátogatóknak. Budapesten, Székesfehérvárat és holnaptól Győrött is lehet használni, és egyébként a Freestarthoz hasonlóan hírek, állás ajánlatok is lesznek majd fönn. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy van ilyen naptár, határidő, napló, álláskeresés, de ezt csak regisztrált felhasználók használhatják, tehát itt is ösztönzik az embereket, hogy regisztrálják magukat. Érdekesség free mail, tehát ingyenes e-mail és webtár is rendelkezés áll. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Zsófia vagyok. Üdvözlöm, Zsófia! És hát ez egy vírus, a hófehérke és a héttörpe, a remációs vírus. Dragon György mutat egy egyes számot a kezével, ez mit jelent? Hát. Azt jelenti, hogy jó a megoldás, úgyhogy Zsófiának gratulálok. Az öné a PC World decemberi száma, és Vitéz Norbertre nézek, hogy a cseten van-e megfejtő, aki igen, jó? Van, elfelejtettem a nevét. Vissza kell görgetni egy kicsit a listán, nem? Na megnézzük, aztán igen, Zsófia mondja. Annyit szeretnék mondani, hogy mivel nincsen számítógépen, pólót választhatnék-e? Pólót választhat-e Zsófia? Ez a kérdés. Vitéz Norbert bólogat. Ezek szerint Zsófia tudja, hogy nálunk a póló a másik helyen. Köszönjük szépen, gratulálunk. Én köszönöm, viszont lesz azért majd számítógépe? A családban van. Aha. Családban azért van. Már és most várható, hogy karácsonyi ajándékban lesz egy másik. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és hallgassa továbbra is a műsort. Viszont hallásra. Szóval ingyenes internetszolgáltatás, a Net doktornő is ezzel a témával foglalkozik, Kitzinger Szonya. És én nem is nagyon vagyok elájulva attól, amit a Roli mondott, mert azt szerintem, hogy szolgáltat valaki ingyenesen, az egy töredéke annak, hogy az ember mennyi telefonszámlát fizet. Szerintem engem nem húznak ki a bajból. Hát egyébként akinek számít, hogy mennyit fizet, és mondjuk egyáltalán nincs erre pénze, se számítógépe, annak azt ajánlom, hogy menjen el a C3 központba, ahol még mindig ingyenesen lehet használni az internetet. Az ingyenesség egyébként érdekes dolog, mert sokan vérszemet kapnak, már kapnak. Beszéltünk már arról, hogy munkahelyen mindenki rákattan, és munkaidőben van nagyon sokat az interneten. Én azt gondolom, hogy ha az ember előfizet egy szolgáltatónál, az akkor sokkal jobban megbecsüli magát, mert hogyha maga fizet elő a netre, akkor az egy ilyen mértékletességre ösztönzi az embert. Mértékletesek egyébként a harmadik világ internetbarátai is, ugyanis ők nagyon érdekes megoldást találtak arra, hogy hogyan kapcsolódjanak rá a világhálózatra. Itt szeretnék mondani egy eléggé nagy baklövés Bill Gates-től, a prófétánktól, aki azt mondta, hogy a harmadik világot nem lehet behuzalozni, mivel az ott élők szegények és nincs elektromosság náluk. Hát azt kell, hogy mondjam Bill Gates-nek innen, hogy nagyon találékony nép a harmadik világ lakossága, ugyanis egy csomó nagyon klassz alternatív megoldást találtak ki arra, hogy hogyan csatlakozzanak a világhálózatra. Például az európaiak által adományozott napenergiát hasznosító berendezéssel bíró falvak összefognak, és akkor létrehoznak ilyen kis internetes kioszkokat, ott összejönnek, és akkor ott lehet hatalmas sebességgel internetezni, vagy újra tölthető akkumulátorokat használnak fel, vagy egy-egy vevőegységet sokan megosztanak egymással. Perúban voltak az első ilyen internetes kioszkok, de a harmadik világ egyre több országa veszi át ezt a jó szokást. Például a szenegáliak, Gánában a békehadtest jó voltából már IT központok épülnek, és Maliban, ami a világ egyik legszegényebb országa, ahol egyébként egy európai távolsági híváson 45 percet kell várni, és rengeteget kell fizetni érte, a kikövezetlen utcán, hangsúlyozom, hatalmas gyorsasággal lehet internetezni. Bill Gates egyébként, igen. Bill Gates egyébként mielőtt ezt a blödséget mondta volna, azt megfigyelhette volna, hogy Arizonában például a demokrata előválasztásoknál pont az igazolódott be, amit ő tagadott, hogy ugye az ilyen elmaradott helyeken nem lehet az internethez hozzáférni, és nagyon érdekes statisztika jött létre ezekben az arizonai helységekben, ugyanis a latin amerikaiak által lakott területeken nagyon sokan szavaztak az előválasztásokon. De ami az érdekes, amit a Net doktornő az elején mondott, hogy az előfizetés mértékletességre bírja rá az embert. Igen. Tehát igen, meg hogy jobban meggondolja. Ebből hogy... az következik, hogy nem jó kipróbálni az ingyenes szolgáltatást? Szerintem ezek pont arra valók, amit most mondasz, kipróbálni. Épp ezért egy kicsit Rolinak igaza van, hogy jussak fel a netre, hogyha nincs net hozzáférésem. Próbálja ki mindenki, szerintem úgyis eldönti egy megbízható, általános, állandó sebességű, mindig fölhívható szolgáltató, az mindig is pénzbe fog kerülni valószínűleg. Most menjünk tovább. Egyre többet halljuk ezt a szót, hogy free, ugye a mai műsorban is mondtuk, még talán egy magazinnak is van ilyesmi címe, meg műsornak is, meg mindenfélének, illetve az internetszolgáltató. Bódi Zoltán, infoszótár. Igen, és ráadásul az informatikai szakkifejezések között is már előfordul, sőt, ami a nem magyarított kifejezés, ugye a freeware például. Szabad szoftver. Igen, tehát amiért nem kell fizetni, nincs rajta korlátozása, lehet tölteni, meg lehet kapni, és lehet használni nyugodtan. Ez csak egy apró megfigyelés, hogy a részemről, tehát különösebben nem tudok semmit hozzátenni, csak olyan furcsa, hogy már megint van egy olyan kifejezés, amelyik látszólag semmi indoka nincsen annak, hogy idegen szóként elterjed, de most már látjuk ingyenes, magyar ingyenes hozzáférés szolgáltatók is ezt a szót a saját nevükbe. Jobban hangzik a free start, mint hogy azt mondanak, hogy ingyenes indulás. Hát nem tudom. Hát annál biztos. Annál ez biztos. Cool, nem? Igen. Kicsit igen. Na, viszont ha már az internet szolgáltatóknál tartunk, akkor egy gyors, rövid helyesírás óra következik. Ugye tudjuk, hogy mi az összetett szó, az gyakorlatilag egybe kell írni. ha összetett szavakhoz fűzünk egy utótagot, vagy mondjuk előtagot, mindegy, tehát hogyha már három összetételi tagból áll egy szó, és az túl hosszú, vagyis hat szótagnál hosszabb általában, akkor mit szoktak mondani az emberek? Akkor kötőjelet kell használni. Uh-huh. Ugye ez a úgynevezett 6-3-as szabály, mindenki megnézheti a helyesírási szabályzatban. Az internet szolgáltatót viszont mégis egybeírjuk, pedig ez 7 szótag, hogyha megszámoljuk. Igen ám, de jól jegyezzük meg, hogy az internet a magyar nyelvben nem számít összetett szónak. Tehát idegen szó, nem kell a magyar embernek tudnia, hogy az összetett szó internet és kész, tehát bármit hozzáfűzünk, utótagot, azt mind nyugodtan egybe lehet vele írni. Tehát az internet szolgáltatót kötőjellel vagy anélkül? Egybeírjuk. És Szoli, az internet az minden esetben nagybetű? Nem. Ez nem, egy ősi vita. Sőt, nem. Egy ősi vita. Egyre kevésbé ez a kifejezés, ez köznevesül, és már leggyakrabban kis betűvel kezdjük. Infoszóteri véten is. Hát egy jó nagy lekvár került ki az internetre a héten. Lengyel Roland el is látogatott a bemutatóra. Így van, a sajtótájékoztatón is ott voltam, és rögtön a bejáratnál egy üveg dzsemmel fogadtak. Be. Nem, egy üveg dzsemmel fogadtak. Nagyon finom eperlekvár volt egyébként. Benne ma reggel már ezt reggeliztem a kacsamájhoz. Nagyon finom volt. És de egyébként ezt egy jó dolognak tartom, mert hogy ez egy ilyen idegen szóval merchandising, fordítsátok le. Zoli, légy szíves. Fogalmam sincsen róla, soha nem hallottam ezt a szót. Hogy így kapcsolódik így a termékhez a valami más a szolgáltatáshoz, és hát azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, egyébként ezt csinálják is a honlapon, lehet ilyen jam pontokat gyűjteni. Az ember ahányszor ellátogat, regisztrálja magát természetesen. Na, mondom akkor, hogy mi ez Jam, hogyha már pontot is mondtál, jam.hu. Igen. Ez a magazinnak a neve, amiről beszélünk. És ahányszor ellátogat, mindig kapsz valahány pontot, és bizonyos pontok összegyűjtése után nem sorsolás útján, hanem kötelező jelleggel kapsz pólót és értékesebb ajándéktárgyakat, tehát érdemes is regisztrálni. Mi jött a belépésnél, kaptunk rögtön 100 jam pontot, ami egy pólóra volt jó, illetve egy helyi koktél lefogyasztására, az utóbbit választottam. Elmondta a főszerkesztő hölgy, hogy nem nagy pénzből csinálták, két kis befektetője van a cégnek, eddig kb. 10 millió forintot költöttek rá. Nagyon igényes és nagyon szép az oldal, a meghívója is nagyon szép volt, és egyébként egy főszerkesztővel és egy szerkesztővel dolgozik az egész gárda, ehhez képest a tartalom nagyon izgalmas, érdekes, és szerintem könnyen követhető. Dobozok vannak benne, jól látható. Egyébként az egész design egy ilyen tojáshéjban lévő eperből indul ki. Ami meg a tartalomhoz kapcsolódik, vannak chatromok és fórumok is, amiket már megszokhattak, hogyha valakit érdekel, www.jam.hu. Internetes lekvár után még piszkos trükköket is mond a PC World főszerkesztője, Bognar Ákos. Folyamatosan arról beszéltek itt, mint hogy így internetezni, úgy levelezni, így ingyenes, úgy ingyenes, de arra gondoltatok, mert hogy amikor valamit, bármit csinálsz az interneten, azt tudják, hogy hely meghatározhatnak, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, kivel levelezel, mit levelezel. Ez bárkit is esetleg zavarhat, mert ha igen, akkor vannak olyan internetes oldalak, amelynek segítségével ki lehet kerülni ezt, hogy meg tudjanak találni. Hiszen például bármikor küldesz egy e-mailt valakinek, abban a levélben egy fejlécz minden létező fontos információt tartalmaz, hogy pontosan milyen IP címre, milyen szolgáltatón keresztül, milyen kapcsolódási pontokon keresztül, hova jutottál el végül. Ezt ki lehet kerülni az internetes levelező programokkal, amely általában még időkésletetés is tartalmaz, tehát nem tudják, hogy pontosan mikor adtad fel ezt a levelet, és egy teljesen visszanyomozhatatlan, legalábbis a szolgáltató szerint ez az. Tehát, mint tudjuk, mindennek van nyoma, valószínűleg ezt is, ha nagyon akarják, talán tovább lehet követni. Na de mire kellene ez nekem, hogyha mondjuk én nem vagyok mafiózó, hogy ne lehessen visszakövetni? Akkor nem kéne, de ha véletlen az vagy. De hogy a mafiózók ne találjanak meg, és ne küldjenek mondjuk vírus neked. Vagy mondjuk ne találjanak meg olyan szolgáltatók, akik kéretlen reklámlevelekkel bombáznak. Például, illetve olyanra is lehet használni, hogyha például munkahelyen dolgozol, és nem akarod, hogy a te főnököd tudja, hogy hol vagy, vagy pedig inkább az, hogy szerverileg letiltjanak bizonyos szexoldalakat, nem tudod megnézni, akkor elmész egy ilyen közvetítő oldalra, és a közvetítő oldalt látják, azt nem tiltják le, és az pedig segít neked eljutni a szexoldalra. Köszönjük szépen, Bognár Ákos Lajos mai 6. tippjét hallottuk. Eddig tartott ma modemidők, legközelebb december 14-én jelentkezünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. A felvételek Real Audio formában is meghallgathatók, de MP3-ban a PC World CD mellékletén. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.